your honesty shine, shine, shine now. Lord, Lord, love, Lord, like it shines on me. The only living boy in New York. The only living boy in New York. Άνοιξε το βήμα σου. Μία μέρα θα ξυπνήσεις και θα πεις έχω επιχείρηση. Η ιδέα μου είναι. Και θα ισχύουν και τα δύο. Γιατί θα είναι η ιδέα σου που έγινε πραγματική επιχείρηση. Egg Enter Grow Go. Το πρόγραμμα στήριξης της νεανικής καινοτόμου επιχειρηματικότητας Egg ξεκινά ένα νέο, τρίτο κύκλο. Είσαι 18 έως 40 ετών και έχεις μια νέα επιχειρηματική ιδέα που την πιστεύεις. Μπες στο theegg.gr και δήλωσε συμμετοχή μέχρι τις 31 Τρίτου στις 3 το μεσημέρι. Νέες ιδέες, τις επιχειρούμε. Egg. Enter. Grow. Go. Μια πρωτοβουλία της Eurobank σε συνεργασία με το Κοράλια. Φανταστείτε κάτι μικρό που έχει απίστευτη δύναμη. Αυτοί είναι οι νέοι κινητήρες Drive V της Volvo. Μικροί, αλλά δυνατοί. Τόσο δυνατοί που αποδίδουν ισχύ αντίστοιχη με κινητήρες διπλάσιου σε κυβικά. Αλλά και τόσο μικροί που σας προσφέρουν απίστευτα χαμηλές εκπομπές ρήπων και κατανάλωση. Δεν είναι γνώρισμα των Σουηδών να υπερηφανεύονται. Αλλά για ένα τέτοιο τεχνολογικό επίτευγμα, επιτρέψτε μας να μην κρύβουμε την περηφάνεια μας. Volvo. Made by Sweden. Βήμα FM 99,5. Άνοιξε το βήμα σου. Ναι. Μάτια ερμητικά κλειστά. Ναι. Άλλες αυτό με τις μάσκες. Αυτό με τις μάσκες. Αλλά στην μάτια δεν έγινε μία σαν 4-4-4, πιάστηκαν 25χρονο, τροχώσανε σε ένα σπίτι μέσα και τον είχαν. Κυριολεκτικά τον χώσανε. Ναι. Τον είχαν, τον πήρανε με πεταλούδες. Ναι. Γιατί δεν κάνουμε ένα σεξουαλικό τουρισμό στην Πάτρα. Να πάμε εκεί να ανοίξει λίγο ό,τι είναι κλειστό, εν πάση περιπτώσει. Από μάτι μέχρι μούτι. Βήμα FM 99,5. Εδώ δεν ξέρεις ποτέ τι θα ακούσεις. Αυτό λοιπόν είναι ένα ιδιαίτερο κομμάτι που υπάρχει σε δύο ερμηνείες στο άλμπουμ Boogens. Στο Boogens λοιπόν, στην πρώτη πλευρά βινιλίου, η πρώτη πλευρά κλείνει με αυτό το θέμα. And what a time it was, it was. A time of innocence, a time of confidences. Long ago it must be, I have a photograph. Preserve your memories, they're all that's left you. Μόλις